piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamacz, dzień dobry. Mamy piątek, 28 dzień czerwca, godzina 12. Na zegarze serwisy Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Inflacja w czerwcu nieco wyższa od majowej, wyniosła 2,6%. Premier chce rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich, ma do tego namawiać koalicjantów. W Sądzie Najwyższym są wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej bohaterów afery hejterskiej. Inflacja w czerwcu wyniosła 2,6%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. Inflacja bazowa jest na podobnym poziomie jak w maju, zwraca uwagę Dawid Słukowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szacujemy, że wynosi około 3,7% rok do roku. Czerwcowy odczyt jest ostatnim w tym roku, w którym inflacja utrzymała się w celu NBP. W lipcu ceny energii zostaną częściowo odmrożone. Szacujemy, że wzrosną o około 13% rok do roku. Pełne dane na temat czerwcowej inflacji GUS poda w połowie lipca. Premier Donald Tusk jeszcze dziś ma namawiać koalicjantów, by projekt ustawy o związkach partnerskich był rządowy. W tej sprawie obiekcje ma PSL. W Brukseli szef rządu mówił, że chce, by zapisy w tej sprawie były wystarczająco ambitne. Ja będę namawiał tak czy inaczej jeszcze dzisiaj, żeby jednak rząd wziął na siebie obowiązek złożenia projektu, bo to moim zdaniem da większe szanse, żeby zbudować wokół tego większość. Chcę, żeby ten spór się zakończył jak najszybciej i razem z panią ministrą Kotulą chcemy, żeby jakiś krok poważny zrobić. Żeby to już nie było tylko przedmiot debat, kłótni, tylko żeby naprawdę doszło do zmiany, odczuwalnej, pozytywnej zmiany dla wszystkich, którzy na możliwość związków partnerskich czekają, ale nie wiem, jak na końcu będzie wyglądało głosowanie. Ja mogę ręczyć, że Koalicja Obywatelska będzie zdyscyplinowana. PSL nie zgadza się na wspólną opiekę par jednopłciowych ze związków nieformalnych nad dziećmi i formalizowanie związków. Prokurator regionalny we Wrocławiu śle do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej uczestników afery hejterskiej. Chodzi o sędziów Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego i Przemysława Radzika. Aby pociągnąć do odpowiedzialności te osoby, wymagana jest zgoda sądu dyscyplinarnego i w tym wypadku jest to Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Mówiła rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak. Z dowodów zebranych w śledztwie wynika, że czterej wspomniani sędziowie oraz Emilia S. są podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli działać w celu zdyskredytowania sędziów, którzy publicznie krytykowali wprowadzaną przez ówczesny rząd reformę wymiaru sprawiedliwości, wspierając w ten sposób władzę wykonawczą. Senat odrzucił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nasza decyzja nie mogła być inna ze względu na działanie szefa Rady, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Zablokował ogromne pieniądze, to jest bodaj już teraz ponad 100 milionów złotych, nie przekazując ich do Polskiego Radia. Te pieniądze w sposób szczególny miały być dedykowane do poszczególnych regionalnych rozgłośni, mówiąc, że on przekazuje je do depozytu sądowego. No to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że jeżeli sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostałoby odrzucone przez obie izby parlamentu i prezydenta, to skutkowałoby to odejściem dotychczasowego składu Rady i wyborem nowych członków. Strażacy ugasili pożar, który wybuchł nad ranem na jednym z terminali kolejowych w Sławkowie w województwie śląskim. Paliły się 4 zbiorniki z paliwem. Pożar strawił również 5 ciągników naczepy i kłada, mówi starszy kapitan Krystian Biesiadecki ze Straży Pożarnej w Będzinie. Nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych na szczęście. Nasze działania potrwają jeszcze kilka godzin. To znaczy, że Straż Pożarna ustala przypuszczalne przyczyny zdarzenia. Realne przyczyny, ewentualnie czynności zbiegłym prowadzi zawsze policja, nie Straż Pożarna. Sytuację mamy opanowaną, jakość powietrza jest bezpieczna. Przeprowadziliśmy odpowiednie pomiary naszymi czujnikami, także mieszkańcy Sławkowa mogą czuć się bezpiecznie. Pożar objął teren o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Nawet wyborcy Joe Bidena są rozczarowani jego występem w przedwyborczej debacie. Zdaniem większości komentatorów zwycięzcą pojedynku został Donald Trump. Przyznają to nawet jego przeciwnicy, tacy jak Bridgman, który, jak deklaruje, zawsze głosuje na demokratów. Powiem tak, wygrał Trump, bo po prostu łatwiej go zrozumieć. Jest lepszy w jasnym przekazywaniu myśli, a obecny prezydent ma z tym trudności. No i to wszystko, czego wiele osób się obawiało, wiek Joe Bidena i jego sposób mówienia. Zdaniem Crystal, która zapowiada, że zagłosuje na Joe Bidena, jej kandydat zawsze wygrywa debaty. I tak było też tym razem. O kontrkandydacie ma złe zdanie. Trump is

Zaglądamy teraz do świata gier. Ubisoft stworzy remake'i wybranych części serii Assassin's Creed. Szef francuskiego koncernu potwierdził pracę nad niektórymi asasynami, które pojawiły się w przeszłości. Nowe, odświeżone wersje to szansa na lepszą grafikę, ale też zawartość. Niestety nie wiadomo, które części gry otrzymają te nowe szaty. A co jeszcze w tych zapowiedziach możemy usłyszeć, że celem studia jest większa regularność w dostarczaniu odsłon marki. Być może kolejne z części asasynów będą pojawiać się co roku. Czy jest to dobra strategia? Czas pokaże. Mam nadzieję, że fani nie będą zmęczeni tak napiętym harmonogramem publikacji. Firma 11bit Studios przesunęła premierę Frostpunka 2. Studio potrzebuje więcej czasu na dopracowanie tytułu, z którym wiąże spore nadzieje. Poprzeczka względem kontynuacji doskonale przyjętej pierwszej odsłony jest zawieszona wysoko. Autorzy chcą dopracować grę i wprowadzić poprawki zgłoszone przez graczy po testach wersji demonstracyjnej. Frostpunk 2 nie ukaże się zatem 25 lipca, a 20 września to jest ta nowa data. Opóźnienie nie jest duże, a możemy na tym zyskać. Przypominam, że kilka tygodni temu naszym gościem był Kuba Stokalski, który jest reżyserem Frostpunka. Podcast dostępny jest na stronie podcasty polskieradio.pl oraz na Spotify. Na platformie Switch zadebiutowała gra Luigi's Mansion 2 HD w najnowszej odsłonie tytułu z rodziny gier związanych z braćmi Mario. Wcielamy się w Luigi'ego. Nasz bohater przemierza nawiedzone posiadłości, starając się odzyskać fragmenty ciemnego księżyca. Luigi nie jest bezbronny. Do dyspozycji niczym specjaliści od łowienia duchów z filmu Ghostbusters ma odkurzacz Poltergeist 5000, który potrafi wchłaniać niemal wszystkie zjawy. Na drodze Luigi'ego staną również bossowie, z którymi walka jest ciut trudniejsza. W Luigi's Mansion 2 HD znajdziemy tryb fabularny dla pojedynczego gracza, ale też jest możliwość trybu współpracy, w którym maksymalnie mogą bawić się 4 osoby. Tytuł wyróżnia się kolorową, bajkową grafiką i może być ciekawą propozycją dla całej rodziny. To tak przy okazji wakacji. Już za chwilę w naszym studiu rozmowa. Przypominam, że dziś gościmy Caroline Wonder-Mrugałę. No i teraz będzie szansa, żeby usłyszeć, jak śpiewa Caroline. I to jest wersja wyjątkowa w aranżacji symfonicznej, piosenka z Czarodziejek z Księżyca. One more time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Let's go. One More Time, to tytuł piosenki zobowiązuje, to jeszcze raz zapowiem tak ładnie, że to będzie aranżacja symfoniczna piosenki z Czarodziejek z Księżyca, ale to za chwilę, bo przede wszystkim w pierwszej kolejności chciałbym Ciebie przywitać. Karolin Wonder-Mrugała jest w studiu. Hejka. Kłaniamy się, witamy. To, jak widać, jest to na żywo wszystko robione i to jest taki twór organiczny. Różne rzeczy się dzieją, też przy okazji startu wakacji coraz goręcej za oknami, więc upał robi swoje, ale skupimy się oczywiście na muzyce. Przez najbliższą, w ciągu tej najbliższej godziny będzie dużo okazji, żeby porozmawiać właśnie o piosenkach, muzyce z gier, bo to jest jedna z tych twoich inspiracji. Chociaż właściwie jak popatrzymy na twoje dokonania muzyczne i związek z muzyką, no to są różne gatunki i różne stylistyki, nawet muzyka rockowa. No tak, zdecydowanie nie mogę usiedzieć w miejscu i tak jak myślę, że wiesz, mam wiele twarzy, jeżeli chodzi o mój wizerunek, tak samo no nie mogę się zdecydować, słuchaj, na jeden gatunek muzyczny. Po prostu w sercu mi gra tak dużo rzeczy różnych, tak wiele wspaniałych inspiracji, że lubię nawet w sobie to, że jestem taka muzycznie bardzo wszechstronna. Ale to zainteresowanie muzyką, właśnie trafiłaś do muzyki przez gry? Nie, do muzyki trafiłam głównie dlatego, że dość szybko zorientowałam się, że, no, że mam głos, że mam, jest w czym grzebać i ten warsztat szlifować, więc zaczęło się od śpiewu. Zaczynałam, myślę, że jak każda mała dziewczynka, czyli w jakimś tam szkolnym chórze, na apelach. Wiecie, no wszystkie te takie klasyki, jak piosenki patriotyczne, czy też jakieś piosenki religijne, to wszystko przeszłam, ten etap też był. Czy jadą, jadą misie. Mój dziadek bardzo lubił, jak śpiewam, jadą, jadą misie. Więc zaczęło się od tego, zaczęło się od śpiewu, a potem ta muzyczna podróż poprowadziła mnie przez brzmienia rockowe, k-popowe, popowe, elektro, dance, no po prostu tak naprawdę wszystko. Grałam w zespole rockowym, a potem te gry mnie na tyle wsiąknęły, po prostu wciągnęły mnie i po prostu czułam, że te historie, które oglądamy w grach, gramy w grę i dostarcza nam to tych emocji, to, że muzyka w grach jest czymś, co bardzo, bardzo, bardzo wpływa na odbiór gry. I to, jak bardzo utożsamiałam jakąś grę, czy jakieś uczucie, które ta gra we mnie wywoływała, właśnie z muzyką z tej gry, dało mi trochę do zrozumienia, że to jest coś, co ja bym bardzo chciała robić. I no, udało się. Poszukiwałaś swojego miejsca, ale wydaje się, że już odnalazłaś, bo właśnie to muzyka z gier, piosenki ze ścieżek dźwiękowych sprawiają, że jest o tobie głośno, występujesz również na żywo i bierzesz udział w takich projektach, które są spełnieniem marzeń, bo właściwie to spełnianie marzeń tak teraz się odbywa. Tak. Na przykład ostatnio wystąpiłaś w czasie Digital Dragons przed twórcami gry Baldur's Gate, śpiewając piosenki z Baldur's Gate 3. No, powiem ci tak, to było niesamowite uczucie i zobaczyć, że pierwszą osobą, która wstaje po moim występie, żeby dać owację na stojąco, jest kompozytor, piosenki, którą śpiewałam na scenie. No i było to niesamowite uczucie. Przyznam, że bardzo się denerwowałam. Dla słuchaczy mam bardzo mocno czerwone włosy i myślałam sobie, kurczę, a co jeżeli on sobie pomyśli, jakaś czerwonowłosa lambadziara stoi i śpiewa moją piosenkę, co to ma być? Wyjdzie ale, z drzwiami. Ale słuchajcie, chyba mu się podobało. No, myślę, po, tym, tak. po tym, co mówił i jak pisał do mnie, to był bardzo, bardzo wzruszony. Byli w ogóle zaskoczeni, że Polska ich tak pięknie przywita. Zagraliśmy dla nich 3 utwory. Oni też w ogóle wygrali. Baldur's Gate wygrał. W kategorii audio? W kategorii najlepsza gra najlepsza zagraniczna. Najlepsza gra, to wiem, ale właśnie jeszcze... audio wygrało, bo to były tylko polskie gry biorą udział. To powiedzieli, że no nie spodziewali się, że wygrają, ale nie spodziewali się też, że będzie taki piękny po prostu podarunek muzyczny dla nich. No przyznam, że to było ogromne spełnienie marzenia. Zagranie przed kimś takim, jego własnego utworu, to było po prostu... Jak sen, powiem ci, jak sen naprawdę. I jestem wdzięczna, że te marzenia mogę spełniać też dzięki moim słuchaczom, dzięki moim widzom, ale też dzięki takiej bardzo mozolnej pracy w tym kierunku, którą wykonałam. A co z tymi czarodziejkami z Księżyca? No Czarodziejki z Księżyca. Myślę, że wielu słuchaczy oglądało Czarodziejki z Księżyca. Leciały kiedyś właśnie w telewizji, w polskiej telewizji, jako jedno z nielicznych anime. No dlaczego Czarodziejki z Księżyca? Puścimy tutaj zaraz słuchaczom. Dlatego, że jestem częścią takiego projektu Anime Symphony. Jest to projekt takich zapaleńców, narwańców, którzy stwierdzili, no jasne, że możemy zrobić koncert muzyki z anime w Polsce, symfoniczny, na 1500 osób i jak najbardziej on się sprzeda. I nie mamy za sobą wielkiej agencji, nie mamy za sobą jakiejś korporacji, tylko tak naprawdę 5 młodych ludzi stwierdziło, robimy to. I główny organizator stwierdził, biorę na siebie to ryzyko, słuchajcie, sprzedamy to. No i w marcu tego roku wydarzyło się pierwsze wydarzenie właśnie pod nazwą Anime Symfonii i zagraliśmy w AIS-ie w Krakowie dla 1500 widzów. Muzyka właśnie z anime i grała orkiestra Namysłowiacy, to jest orkiestra, najstarsza orkiestra w Polsce. Oni są takim, powiedziałabym, no, niesamowitym dodatkiem takiego prestiżu do naszego wydarzenia, w związku z tym, że to jest najstarsza orkiestra w Polsce. Tadeusz Wicherek, dyrygent, niesamowita postać i on Uwierzył nam, że ludzie przyjdą na tę muzykę z chińskich bajek, jak to mówią osoby, powiedzmy, nie interesujące się anime. No i zagraliśmy właśnie pierwszy koncert w marcu. Niesamowite doświadczenie. Ja miałam też szczęście, że byłam jedną z solistek. Było 4 solistów na pierwszym koncercie w marcu. I projekt przyjął się tak dobrze, że już teraz szykujemy kolejne wydarzenia. Jutro rusza sprzedaż na warszawskie wydarzenie. Słuchajcie, będziemy grać w Filharmonii Narodowej. To jeżeli ktoś jest nieprzekonany, to proszę teraz zrobić głośniej radio, bo teraz właśnie z tego koncertu w aranżacji symfonicznej Wonder. Na żywo. Tak jest. Także słuchamy. Sumpen y masuku aitai yo. tak właśnie było, gorąco. Podczas tego pierwszego wydarzenia, kolejne jest już w drodze, ale okazuje się, że jest jeszcze większa liczba, jeszcze większe zapotrzebowanie i nawet jest szansa, żeby z tym projektem anime symfonicznie wyjechać poza granicę naszego kraju. Tak, już pierwszy koncert dopinamy, więc on będzie na pewno. Nie wiem, czy mogę powiedzieć jeszcze, ale tak, ale w Warszawie gramy 13 października, to mogę powiedzieć na pewno i jutro rusza sprzedaż biletów na animesymfonii.pl. Mega zapraszam, bo jest to projekt ludzi z pasją, którzy po prostu zakochali się w muzyce japońskiej i w muzyce z anime. Jesteśmy po prostu bandą świrów, słuchajcie, ale w ładnych ciuchach, bo przecież Filharmonia Narodowa. Muszą być ciuszki, wiesz, musi być na galowo. Myślałem, że jakieś elementy cosplayu. Są cosplayerzy na scenie. Tak? Są cosplayerzy na scenie, słuchaj, jest magia. Jest magia. Obiecuję, że w trakcie utworu przemieniam się w czarodziejkę z Księżyca. Czarodziejka z Księżyca to była jedna z tych bajek, chińskich bajek, jak powiedziałaś, chociaż ja wiem, że osoby, które kochają mangę i anime, od razu otwierają się nóż w kieszeni, kiedy ktoś tak mówi. Ja oczywiście tak ironicznie powiedziałam. Tak, ale też tak jeszcze mówi. Był kapitan Jastrząb, bo to był taki właśnie podział. Albo ktoś w czarodziejki z Księżyca swoją miłość inwestował, albo w kapitana Jastrzębia, czyli Tsubasa Ozore i taka piłkarska historia, która no, z tych początku, właściwie z lat 90. płynie, bo to były bardzo popularne wówczas serie. Jak się okazuje, to jest taka już trochę siła nostalgii. Znajdują się osoby, które chcą wrócić wspomnieniami, ale też myślę, że to jest też ciekawy kierunek dla artystów. W ogóle muzyka azjatycka, prawda, i K-pop też tutaj się pojawia i to są takie liczby i takie zainteresowanie, o których myślę, że też zachodni artyści mogliby pomarzyć, bo to są po prostu bardzo popularne gatunki. Coraz bardziej popularne. I czy to jest faktycznie ten kierunek i te gatunki, które cię pasjonują też tak prywatnie? Tak, ja zdecydowanie odkryłam K-pop na przykład tak około 4 lata temu i od tamtego czasu udało mi się też kilka razy wystąpić właśnie z tancerkami na scenie, coś czego wcześniej nie doświadczałam, bo raczej grałam właśnie w zespole rockowym albo śpiewałam jakieś takie utwory, które nie wymagały tancerek na scenie. No a coraz bardziej się do tego przekonuję i szczerze mówiąc teraz jest to chyba moja jedna z ulubionych form grania live i ta choreografia jednocześnie z śpiewaniem, słuchajcie, tak jak możecie sobie wyobrażać, jak trenuje wokalista do takiego koncertu, no i idzie, słuchajcie, na siłownię, jak już nikogo nie ma, chodzi na bieżnię i śpiewa podczas biegania. No właśnie, bo chciałem zapytać. I patrzą dziwnie troszeczkę, ale już mnie znają, więc wiedzą, że no to ta czerwonowłosa, co tam coś wyje na tej bieżni. Ale tak, zdecydowanie K-pop i też, wiesz, ja kocham po prostu fantasy, tak? I fantasy to jest tak szeroki gatunek, że ja po prostu uwielbiam tą magię, która płynie z tych historii. I teraz, czy to jest gra komputerowa, czy to jest, wiesz, Wiedźmin, czy to jest anime, czy to jest, wiesz, czy to jest jakiś film wschodni czy zachodni, no w każdym razie coś, co sprzedaje nam pewną taką magię i taką... Taką może nadzieję, escapizm, wiesz, takie coś, co mówi ci, ten świat jednak nie jest taki zły. Są w nim dobre rzeczy. To tak jak sam mówi we Władcy Pierścieni, że są dobre rzeczy w tym świecie, pani Frodo, i warto za nie walczyć. Ja w to wierzę. Ja jestem idealistką, jestem naiwną idealistką. Tak jest, ale ty myślę, takich że... promyków też szukasz, prawda? Tak, okruchów magii. Okruchów magii, tak. Tak, to jest ten mój, to jest to takie powiedzonko moje i moich widzów, że właśnie Wonder sypie okruchy magii, bo jak byłam mała, właśnie wszędzie szukałam tych takich elementów, wiesz, odrealnienia, takich po prostu kawałeczków niecodzienności w codzienności. I to jest to, co ja bym chciała dawać ludziom. I przez koncerty takie jak Anime Symfonii, przez muzykę z gier, przez moje też na przykład wykonania live piosenek, polskich wersji piosenek utworów, które nie mają polskiej wersji. Na przykład ostatnio robiłam polskie wersje utworów do Has Been Hotel. To też ludzie po prostu pragną tej nadziei, pragną tego takiego połączenia w tych emocjach, naprawdę. I ja staram się to ludziom dawać i właśnie przez takie projekty jak Anime Symfonii, czy właśnie przez mój kanał Wonder na YouTubie, widzę, że jak to ludziom daję, to ludzie oddają mi mnóstwo energii z powrotem, bo muzyka to tak naprawdę jest dialog. Dialog twórcy z innymi twórcami, ale to jest też przede wszystkim dialog twórcy i słuchacza, bo to, jak słuchacz reaguje na twoją muzykę, tak naprawdę jest po części tym, jaka ta muzyka jest. Bo to, czy ty wpływasz na nią, wiesz, powiedzmy emocjonalnie i energetycznie, sprawia, że ta muzyka tej energii dosłownie ją wchłania. I ta piosenka, która może, powiedzmy, nie była moją ulubioną, nagle staje się moją ulubioną. Dlaczego? Bo jest to ulubiona piosenka moich widzów. Ale to też trzeba podkreślić twoje przygotowanie, bo za tym idzie na przykład 3-miesięczna nauka języka japońskiego po to, żeby dobrze zaśpiewać i że jeżeli jest na widowni ambasador z Japonii, tak, to żeby nie miał żadnego takiego dyskomfortu, no, słuchając. Kochani, żeby wstydu nie było. Tak, to z jednej strony i też wchodzenie w postać, bo zmieniasz projekty. Są to różne piosenki. Za chwilę usłyszymy Szantę, bo jest czas wakacji i być może nas żeglarze też słuchają. Oby tak było, więc teraz będzie Szanta, a za chwilę powiemy, z jaką grą jest związana ta piosenka. Ciche fali szepku morzu mnie pcha, lecz nie zadrży serce me. Na horyzont cel przygody smak, czy tym razem powstrzymam się? Mgła pokryła wodę, już nie zlęknę się tych gorzkich słów. Ocean znów przyzywa mnie, zniszczony król chce zemścić się. Nie straszny jest nam złej wody czar, razem ku słońcu żagle na marsz. Hej, hej, hej, przygody smak, nie pozwól się bać. Hej, hej, hej, nie zetknę się, a nie dotknie mnie może nie. Naprzód wietrze ponieś nas, już blisko cel, to walki czas. Dzień spowija wyspy brzeg, armatni chór zaśpiewa w me. Nie straszny jest nam złej wody czar, razem ku słońcu żagle na marsz. Hej, hej, hej, przygody smak, nie pozwól. Wieszczy szept królewski ton, szatański jęka, późno już zawracać, więc nadchodzi rząd w twoich kręg. Hej, hej, hej, przygody smak, nie pozwolę ci się bać. Hej, hej, hej, nie zlęknę się, a nie dotknie mnie morza gniew. Hej, hej, hej, przygody smak, pozwolę ci się bać, a nie dotknie mnie morza gniew. I to jest właśnie test na wokalistkę, prawda? Że to nie jest przez komputer generowane, tylko to jest wszystko zaśpiewane. I najważniejsze jest też to, że to jest zaśpiewane z serca. Morza gniew, Wonder, czyli Caroline Wonder Mrugała, to z Ligi Legend. Tak jest. Tą piosenkę napisałam dla nich, gdy wydawali grę Ruined King. To jest taka gra która jest inspirowana historią z League of Legends. League of Legends to jest moja jedna z ulubionych gier. Jedna z największych też gier takich, w które można grać online przede wszystkim, bo to jest gra oparta na rywalizacji i też na jej podstawie jest zbudowany cały e-sport. No, spora część e-sportu. Oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie jedna e-sportowa gra na świecie, chyba ale myślę, że jedna z najważniejszych. Oglądalna. Chyba teraz najbardziej oglądalna nadal. Mimo, że jest tyle konkurencji, to nadal chyba League of Legends, tak. W lidze zakochałam się wiele, wiele lat temu. Opowiadałam ci już kiedyś tę historię, jak moi bracia pokazali mi tę grę i ja mówię, ale jak to? To grasz cały czas na tej samej mapie i co? No ale chyba levelujesz, tak? I co, jak skończysz mecz, to idziesz dalej. No nie idziesz dalej. Ja mówię, to po co grać w tę grę? No i chłopaki pokazali mi skiny do gry. A ja już mówię, niemożliwe, jakie piękne, niesamowite. No i przepadłam, słuchajcie. A współpraca z nimi była takim, myślę, momentem mojej kariery bardzo... no takim jednym z najważniejszych, dlatego że to była dla mnie bardzo ważna gra. Ja robiłam też bardzo dużo fanowskich projektów z nią związanych, więc autorski utwór... Wiesz, i też Polska jako jedyna dostała autorski utwór promujący tę grę. Ten czyli możliwość zaśpiewania w swoim języku, tak, lokalnym to, języku tak. I też swojej piosenki. No i też właśnie jakby swojej piosenki nagrałam i napisałam ją z przyjaciółmi, więc też dodatkowy aspekt takiej, wiesz, takiej wspólnej załogi, która, wiesz, leci w tę niesamowitą przygodę. Ja to czułam całym sercem i powiem ci, że jak się dowiedziałam właśnie, że będę to robić, to aż łzy pociekły. Odbierałam wtedy ten telefon, będąc bardzo smutna. Więc ten telefon bardzo zmienił, dużo zmienił. Pamiętam nawet, że zrobiłam sobie zdjęcie. Zrobiłam sobie zdjęcie w momencie, kiedy skończyłam rozmowę na ten temat. Taka, wiesz, jestem kompletnie zapłakana. Kiedyś wypuszczę to zdjęcie dla moich widzów, żeby sobie zobaczyli. Bo to było ogromne spełnienie marzeń. I wiesz dlaczego? Bo nie tylko dlatego, że no to był, wiesz, prestiż pracy z wielką firmą, czy też po prostu to, że jest to polska wersja, no znaczy polska autorska utwór. Tak, że zobaczą to, tak, zobaczą gracze. Liczby w biliony graczy. Tylko zwyczajnie tak, dlatego, idące. Że to jest spełnienie takiego dziecięcego marzenia. Naprawdę. I to raduje moją duszę i mam nadzieję, że każdy kiedyś coś takiego w życiu doświadczy. No i to też jest duża moc takiej afirmacji, prawda? I tych sypania tych okruszków tego szczęścia. Jak się okazuje, to może być skuteczne, więc to też jest podpowiedź nie tylko dla osób, które zajmują się grami. Myślę, że to jest uniwersalna rada, ale wróćmy właśnie do świata gier, bo oprócz League of Legends był również Wiedźmin. Myślę, że Wiedźmin to jest taka nazwa i taka marka, która mówi dużo również osobom, które nie są zainteresowane tematem gier, ale tutaj też wystąpiłaś. I jeszcze jakie projekty masz na koncie związane właśnie z grami? Bo tego jest bardzo, całkiem sporo. Bardzo dużo. Robiłam utwory dla Tencentu, czyli dla tego giganta chińskiego game devu. Robiłam piosenkę do Players Unknown Battleground, kojarzysz? Na przykład. Teraz ostatnio miałam bardzo, bardzo fajną współpracę z Punishing Grey Raven. To też jest gra taka... to jest gra, która... łączy ze sobą elementy takiej japońskiej stylówki, ale gameplay jest mocno zachodni, więc to jest w ogóle bardzo ciekawa taka mieszanka. I tam miałam utwór, oficjalny utwór na cały globalny, więc to też było dla mnie niesamowite doświadczenie, bo ten utwór się pojawił w wersji chińskiej i oni wysłali do mnie ten utwór i mówią, no to Wonder przetłumacz. A ja tak... okej, no to lecę, kochani. Oczywiście dali mi taką lekkie tłumaczenie angielskie, ale potem okazało się, że to tłumaczenie było takie sobie, więc ja musiałam tutaj skonsultować się z kimś, kto po chińsku mówi i zrobić własną... Wielki słownik. Tak, i zrobić własną wersję właśnie po angielsku, która poszła właśnie globalnie. Współpracowałam też z takimi mniejszymi studiami polskimi. No i jest tego naprawdę sporo. Ale też masz dubbing na koncie. Tak, tak. Och. Gdzie można ciebie usłyszeć? Żebym teraz nie spaliła tego, co jeszcze nie wyszło. Można mnie usłyszeć na przykład w Pokemonach. To było też ogromne spełnienie marzenia. Zobacz, jest tutaj pewien taki, powiedziałabym, temat przewodni. Zobacz, Czarodziejki z Księżyca, Pokemony, to są te takie bajki, które leciały kiedyś w telewizji polskiej jako jedne z nielicznych. Ale one są cały czas bardzo popularne. Ale są cały czas bardzo popularne. Moje dzieci grają w Pokemony. No także właśnie. To są kolejne pokolenia. I słuchaj, wyobraź sobie to moje to moje marzenie spełnione w momencie, kiedy wchodzę do właśnie studia dubbingowego i dowiaduję się, że będę dzisiaj grała trenerkę Pokémon, która ma normalnie, słuchaj, mecz z Ashem. I ja mogłam krzyknąć: Gengar, wybieram cię! I słuchaj, i normalnie potem można tego sobie posłuchać na Netflixie. Jest ten odcinek ze mną, ja gram postać Marni, to jest taka, powiedziałabym, alternatywna dziewczyna, która ma takie, wygląda jak gotka trochę. I no jest bardzo, bardzo fajna i bardzo fajnie się ją grało. Grałam też jedną z głównych ról w serialu Rookie Cops, to jest serial na Disney Plus i to jest serial o Akademii Policyjnej. Co ciekawe, jest to serial koreański i jest to serial nie animowany, tylko normalny, więc musiałam grać, słuchajcie, do koreańskiego. Więc jak ta moja aktorka, która gra moją postać, a ja raczej ja gram jej postać po polsku, mówiła coś po koreańsku, no i na przykład mówiła 10 zdań, to ja musiałam tak jakoś intuicyjnie się orientować, w którym ona miejscu jest w tekście. Bo wiesz, ja dostaję pełen tekst i ja muszę go zagrać, ale nie wiem, w którym miejscu tekstu jestem, bo gdyby to było po angielsku, no to rozumiem, po niemiecku tam, wiesz, rozumiem. Ale był to koreański, więc tak trzeba było troszeczkę tutaj, no kreatywnie się wiesz, wyzwanie to było dla mnie, zdecydowanie. I też dźwięk nie może iść obok, to nie. Trzeba przemieścić się te emocje muszą się w tak zwanych kłapach, tak jest. Żeby dźwięk szedł wtedy, kiedy postać na ekranie ma otwartą buzię. Reakcje też musiałam dobre zagrać, a oni mają dość mocne reakcje. Ty widziałeś kiedyś koreański serial? Wiesz, oni bardzo reagują. Może troszeczkę mniej jeszcze niż Japończycy, ale właśnie dużo jest reakcji, to było też bardzo fajne. I moja postać cały czas jadła. Więc ja miałam tam po prostu takie wyzwanie, żeby grać tak, jakbym coś... Passenger Stanisław Paluch. Jadła, prawda? Tak jest. Ale też grałam w dubbingu w kilku grach, więc na przykład można mnie usłyszeć w Hearthstone'ie, w tej grze karcianej. Gram wiele różnych postaci, chyba 12 już teraz na ten moment, czy 15. Na przykład gram chciwego duszka, który tak trzyma kryształ many i mówi: moje, tylko moje. Albo gram koboldzią pustelniczkę, na przykład, która jest taka bardzo wzrzędliwa. No ale gram też jakąś tam piękną czarodziejkę, która mówi, nie wiem, już nie pamiętam, co ona mówiła, ale powiedzmy, do boju! Wiesz, zupełnie różne postaci. A tu z jednej strony taki gremlin, a z drugiej strony taka piękna czarodziejka, która jest bardzo taka, wiesz, klasyczna i spokojna. To teraz zrobimy oddech i za chwilę jeszcze się usłyszymy. Better way out. and coke, shooting at dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You've got to be strong if you wanna survive. Wracamy do rozmowy. Dzisiaj Karolin Wonder Mrugała i naprawdę Karolin, nie Karolina czy Karolin przez E z tyłu, tylko Karolin. Tak jest. Także to nie jest pseudonim, tylko to jest prawdziwe imię, które tak też jest, figuruje w dowodzie. Wina rodziców, słuchajcie. Rodzice, pozdrawiam was serdecznie, to wasza wina, ale taka pozytywna. Pozytywna, bo ja kocham moje imię. Tak jest. Tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem, no, nazywając się Karolin Jacqueline Wonder Mrugała, no nie można zostać księgową, prawda? No nie można, znaczy, nie można. Myślę, że byłoby ciężko. Wyobrażasz sobie podpisywać te wszystkie dokumenty. Karolin Jacqueline Mrugała, no raczej nie za bardzo. Więc rodzice skazali cię na drogę artystyczną. Słyszałaś, mamo? No to tak po prostu miało być, tato. Tak właśnie miało być. Wróćmy jeszcze do tych takich inspiracji. Czy faktycznie, co to była za gra? Czy to była League of Legends? Wtedy przekonałaś się, że muzyka z gier ma właśnie taki potencjał, że chcesz w to iść, coś śpiewać, ten repertuar, bo zwykle jest tak, że ta muzyka w grach jest oceniana na końcu, jeżeli w ogóle jest oceniana, że zazwyczaj patrzymy na gameplay, patrzymy na grafikę, a muzyka jest i to też jest zadanie kompozytorów, nie przeszkadza. Tak, to prawda, to jest akurat prawda, że ja często, wiesz co, tworzę troszkę z innej perspektywy, bo zazwyczaj ja tworzę utwory, które promują gry, więc one jak najbardziej mają zwracać na siebie uwagę. I one to są idzie. Utwory. I to działa, prawda? To jest super. Tak, to zdecydowanie działa i myślę, że w ogóle piosenki promocyjne, muzyka jest takim medium, które coraz bardziej gry komputerowe i game devy zauważają, że jest to bardzo, bardzo, bardzo dla nich dobry plan, żeby zainwestować w muzykę. Ostatnio zrobił to na przykład Overwatch przecież z tym K-popowym grupą, tak samo jak i Riot robi, wiadomo, KDA, Pentakilla. I powiem ci, że właśnie tak jak kompozytorzy mówią zawsze, że naszym zadaniem jest nie przeszkadzać i tworzyć tą taką iluzję, tak ja zazwyczaj dostaję zadanie, zrób nam utwór, który zwróci na siebie uwagę, bo moje utwory są zazwyczaj promujące grę, a nie są ścieżką, wiesz, godzinną w samej grze. Więc moje utwory jak najbardziej mogą zwracać uwagę i mogą być takie wręcz, przywiesz, takie, że złapią cię za habety, przyciągną do siebie i powiedzą, słuchaj mnie, to jest świetna gra. Chodź, zobacz, jak się świetnie bawimy razem. I w tym, powiem ci, czuję się bardzo dobrze. I odpowiadając na twoje pytanie, to nie było League of Legends jako pierwsze. Muzyka z takich dwóch gier bardzo mnie zainspirowała. Pierwsza, co ciekawe, nie jest, tam w ogóle wokalu nie ma, ale muzyka z Knights and Merchants. To jest bardzo stara gra, ale tam to była taka średniowieczna, folkowa muzyka, ale bardzo, bardzo tak wpisała się, wiesz, w ten taki świat średniowieczny. Ja wierzyłam, że faktycznie buduję tą wioskę i wysyłam te wojska i tak dalej. Ale drugą grą, która mnie niesamowicie zainspirowała, było Skyrim. I w Skyrim... No co ja mam ci powiedzieć? No po prostu... Jedna z tych najbardziej klasycznych, legendarnych produkcji RPG, która też ma Super muzyka, tak? I pamiętam, że napisałam taką pierwszą, króciutką, inspirowaną piosenkę z Kairimem jeszcze zanim w ogóle miałam kanał na YouTubie, jeszcze zanim w ogóle działałam. I ona nigdy nie ujrzała światła dziennego, może kiedyś ujrzy. League of Legends pojawiło się troszkę później, ale dzięki League of Legends zaczęłam karierę na YouTubie. Przez piosenkę Legenda Wiecznie Trwa, czyli przez tłumaczenie polskiej piosenki Legends Never Die. To był mój pierwszy utwór na kanale i widzowie mnie za niego ukochali, więc nie pozwolili mi już z YouTuba zejść, że tak powiem. Ale też pozwalają ci eksperymentować, zmieniać gatunki. To nie jest tak, że są przyzwyczajeni tylko i wyłącznie do jednego tytułu i chcą, no, oczekują piosenek tylko i wyłącznie z jednej gry. Nie, u mnie jest i anime, zrobiłam też przecież polską wersję Flowers Miley Cyrus, więc bardzo dużo różnych rzeczy robię, po prostu po to, żeby inspirować to, co mnie w duszy gra. To jeszcze na koniec przekierujmy naszych słuchaczy, gdzie mogą ciebie znaleźć. Kochani, żeby mnie znaleźć, wystarczy, że zajrzycie na swoje ulubione strony internetowe, socialowe. Karolin Mrugała przez C. Możecie też wpisać Wonder na YouTubie, Wonder Kwiaty na przykład, to zobaczycie ten utwór, o którym przed chwilą mówiłam. Zapraszam was serdecznie i życzę wam dzisiaj wspaniałego dnia, dużo inspiracji i wierzcie w siebie, miśki, bo ja wierzyłam i wyszło fajnie. Dziękujemy bardzo. Nic dodać, nic ująć. Karolin Wonder Mrugała w studiu Trójki. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała. Józef Niewiarowski jest wydawcą, Radek Nałęcz autorem, czyli ja. A już za chwilę trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. Dobrego weekendu. Samograj. Ile tutaj stoi bloków wokół? Kto dostrzeże w nas uczucia? Kto spisze nam protokół? A kto krzyknie rap to rewolucja roku? Czytaj krzycze z moich oczu, nie obniżysz moich lotów. Odejdziesz na mikrofon, pójdzie ze mną do grobu. On jest moją bronią, to moja duma i honor. Nie mam oprócz niego nikogo, jest moją ikoną. Skoro nie rozumiesz rzeczy, które mnie bolą, to tylko mój hip-hop umie pojąć to wszystko. Sprawdź bity, sprawdź intro, potem sprawdź co ludzie myślą. Nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz im to. Marzy mi się czarny Lincoln, lecz jak go wyrywać wilkom? Rozumiem więc czemu czasem chłopaki biorą winstrol. Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać. Biorą nas za przestępców, bo nie widzą w nas dobra. Nie ma problemów, to nie ma przyczyn czy uczuć. Przyczyny zawsze są, a uczuć nie ma bez zarzutów. Nie znajdziesz sobie Bonda, nie stworzył cię Hollywood. Twardo stoisz na nogach, chcą okraść cię z twoich ról. Bliscy nie chcą się oddać, nie wierzą w nasz intelekt, w naszą muzykę, we wszystko co w nas szczere. Rujnują nasze plany, jesteśmy diabłami dla nich, biorą nas za nic. A w tłumie też jesteśmy sami, multum subkultur. To świat nas zmusza do buntu. Co chcesz od chłopaków, którzy ciągle siedzą na murku? Jeśli nie zmieniasz nam gruntu, nie podasz nam ręki. Kręci tym anielski pył i martwi prezydenci. To z waszych rezydencji świat do tego nas popycha. Tworzycie nasze wizerunki, lecz nasz problem was nie dotyka. My chcemy tylko naszą wolność. Chcemy robić hip-hop i mieć spokojną przyszłość. My, ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. Wciąga nas show biznes. Tylko taki świat pozwala nam istnieć, marzyć i myśleć. Chociaż życia nie pokolorował Disney. Choroba zniknie, połowa z nich chce na nas polować. Ukraść nam życie, ukraść słowa. Dla nich strada to plac zabaw. Uwierzcie mi, my pamiętamy o swych wadach. Nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć. My, ukryty w mieście krzyk. Za lepsze życie, za siłę, którą chcemy w duszy mieć. Ten świat uczy mnie bitmeny, cywilizm. Kruszy mnie, swój wysiłek zdusić chcę. Chcę ten wyścig wygrać, tylko Bóg wie jeśli jest, którą drogę wybrać. Kroczysz drogą serca i dla ludzi się poświęcasz. Dla tych ludzi, którzy chcą twój sen kraść. Nic o nas bez nas, wiesz, trudno by było żyć z hip-hopu. Za naszą wolność, naszą muzykę, za pokój. Zapraszamy do reklamy.